Efesa yaba, janina. Kel ma lankul ya po, ntun yi. Min yu antye lek parli, kel ma ntye odir yuwa. Ke yi tagun dar leni wanden yin yi yar ya po. Yin ya yeman lenji yaba, len li yu min li, len mi ding ma, len li jun li. Jun man le yi yaba, len mi buwa ma. Yin mwan mani harbo ngan la, ke kube mi fuwa ma tan yem ma. Kel ma mi yan duwa ma, nlol yi yem ma, ma mo po. Banan yendin ye, mi fuwa ma mo kote yem ma. Yen mo ko sugun yem ma in ye, utyonu den yin yi yam ya po. O diro yen beben ye, dandan yen beben ye, me batisma moko tie yemma. Tien yenu beben ye, yuan tie batu kulpo, yuan die tukuli, ki yetu kuli siga, kako yetu kuli ya nini. Amati siga, yuwa kuli dembali ngambli, nan kristi mpuni yuwa kuli bu babu mama. Di tie, lan ya po kiliyere. Wanden doni hatampoli, udenta akpada, kako puni binisalba bu babu. Lan yere ke oden don tampoli yeni, le barbe le barke odan pa giri harke ting tipo wan yuan den giri yeni tie yuan doni ke pendi hal tampoli ke bag bieni kan kuli opune binit yamba ke ban ya tie tondba binit yamba ban ya tie sawar puwa binit yamba ban ya tie ola bar hamo wang kaba binit yamba mo ban ya tie biyan paba bi bang kaba Oden tien yene ke buwake ya ngambi di onde gar ngamba chayin ke bon ba ban ya tuni ke ten wan kristo ban nande ya kpere ke swa liga. Lanen ba ten tukul mponde ke ba ya tayem yele dan dalin ni len utye nubi jwa ya ban ma ke tie yabin kper osan warmin ni halke dar chayin nan kristin dar chayin mama. Lan wane tekango ya tien nani abi wala yene leng di kalma binde ba nu fam biarbu len be buandi pende ni ya bang mpo amat ya mari imom wani len me buama te ba ya pere ke dare le bon kulini kristini wan yuanti ali juli le tie wani len o ya torompo te te ba nan kul tane ke tugu yema kalma te tuga kul ya an kupti ke te pa bo ngal po yen ya po te pere kalma banan buor kulun tun utuon le Nani lampunu mama ke ngambri tiba mebuwa mani. Lan wan mi yer yala, len min kare ke wan yi yala odiru yelini tielini. Yi tagenda na leni bini lamba ya tagi yeni. Ban yabu mwa biyan tiyana yantie fam fam yeni. Bi yam bigi, bitie kiamba utiyon yam yal po, kel ma biyan pima len pepa jual ya po. Bago bani fentie yala, bi founi bi yula mikyon chon po, ke ba tiyanti jwangani buru kuli ke kwan bi yam liyeni ke pukur pukuri. Ama yimba yi dembandi kristi yen ka. Yi dembari o mama, bi dembang yimba ya abindani ya momwani ye wan jesu ni. Lani tiye ke yindago tiye nani yindangpa tiye mama. Ama yi siga yuakulin landi otak kpulu nani li liyar liyeni. O yambwa biyar ma buwandi ndembiri yu. Yimba man liyanti ya panli. Yen lamman utak panu yun tari nan utiyonu mbwa mama ki mwai mwa mwane mkwende ni ya terma leni ya gara ngama. Lani ya po yin kerman mifama yisiga yuakuni ya mari onisa lilo imo mwane kere matukulitie kwa na yendi yaba. Ye para ya fi yin da tiyeni tituwa mbiare. Keda tuwa man uyiyonu kuwa ke yi para da akuri. Da pamane kutuwa tabu yu danu ukanu yi palani. Yuanda kwa su, wanda go su. Ama wanya tuwoni li tuwoni li, nani landar mama ke wanya pia wamba frike pa alura yara. Ma yon bakuli ndanya inyonani. Ama yinfiri ya yonu kuli, yimari ya mama ngani, ya mba ngambi kugo selgi ya mbarma. Yenda birmani utiyon fuwami yuwa pari. Wanu yuantie yipo mbarma ke dwagare ke yidafa ma dar kwendi. Yen kerman li mutuoli, ke nanga li pa bien li, kufugu, kutuo tabugu, leni tukton buolu kul inya isiga. Yen ya man len yi yaba, kekba yi yapo mini nyima, ki tiyen yi yapo sugli, nan utiyon den tiyen yi po sugli, kelma kristi ni mama.